Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Ποιος είναι αυτός που τραγουδεί της ερωτιάς τα πάθη και κράζει μια αναργαντινή δέκα που την αυλή του από πληρώνονταν καλά να βλέπουν το κορμί του. Λέει τος πιάστε τ' άρματα χωστά και μη μιλείτε κι αμέτε σε παραχωστό τόπο και φυλαχτείτε. Κι ως έρθει αυτός που τραγουδεί και παίζει το λαγούτο γρήγορα φέρετε το ναι εις το παλάτι ετούτο. Κινού και πάση το ζημιό κι δέκα αρματωμένοι καθένα στον τραγουδιστή έστε και κι ανημένοι. Κι αρχίζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτύπα το λαγούτο του ως το είχε μαθημένο. Η γλώσσα του παραποτέ σε γίνει και να ειδώνει ή το μεσάνυχτο περνά το φως θα βγει σημώνει. Τότε σ'απ' το χάλασμα βεγαίνουν οι γιατριωμένοι κι ως τσίδεν όρο το κριτός κολλάσει και σωπαίνει και το λαγούτο σκόρπισε εις εκατό κομμάτια να μην τον εγνωρίσουνε κι να τα ξένα μάτια. Και λέει και του φίλου του απόψε κάνει χρία να δείξω με τη δύναμη και όλη μας την αντρία. Η όρεξη σαν το βαστά να μη μας εγνωρίσουν απόψε κάμε το πρεπό και εσύ με το σπαθί σου. Σημώνουν όλοι σπλαχνικά και χαιρετούν τους δυο τους λέγοντας πως ερέγονταν περίσσαει το σκοπό τους. Κι ας συντροφέψουν και όλοι ντός έτσι συντροφιασμένοι να πάσινε εις του βασιλιά απούτσι περιμένει. Λέει το σώρο το κριτός η ώρα δεν το δίδει να πάμε απόψε στου ρηγός στη νύχτα στο σκοτίδι. Αφικασίτσα θυβολές στ' άρματα βάνουν χέρα σπίθιζουν λάμπουν τα σπαθιά κι η νύχτα γίνει μέρα. Σ' αυτά τα ανακατώματα αποθάναν κι 18 εγενικασί κι αρχίσασι και χάναν και τούτη πάλι κι 8 ολίσαν ραβωμένοι κι αντζήχτος ο τραγουδιστής κι ο φίλος του πομένη και με τα ζάρα σιγανά στο σπίτι ντός γιαγέρνουν και το ταχύα λειτουργός κακάματα τα φέρνουν. Λέσει του αφέντη κατεχέ ότι δαμέ να πόψε αν να σε πέψεις μπλιο έτσι την κεφαλή μας κόψε. Ετούτος ο τραγουδιστής κι αυτός ο λαγουτάρης είναι μεγάλης δύναμης, είναι μεγάλης χάρης. Ό,τι γλυκό, ό,τι κι ομορφιά με το λαγούτο δίνει, τόσο φαρμάτσι και φωτιά με το σπαθί του ρίχνει. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Smanıtınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugünkü programda Girit müziği var. Ve bu müzikle ilgili iki albümümüz var. İlki Fransa'da yayınlanan bir albüm. 2009 yılında Si Je Salue Le Montagne, Dağları Selamlasam ismini taşıyor. Giritli üç önemli müzisyenin ortak çalışması. Bunlar Yorgis Siluris, Stelios Petrakis ve Periklis Papapetropoulos. Siluris ve Petrakis Girit doğumlu. Papapetropoulos ise Atina doğumlu fakat Girit'te büyümüş bir müzisyen. Albümde Yorgis Siluris vokal ve lüt, Stelios Petrakis kemençe ve lüt, Periklis Papapetropoulos lavta, Bulgari ve lüt çalmakta. Bunun dışında iki müzisyen daha kayıtlara destek vermiş. Yine lütta Yorgis Manolakis ve vurmalılarda ünlü İranlı perküsyoncu ailenin önemli üyelerinden bir tanesi Keyvan Çemirhani'de vurmalılarda albümün kayıtlarında bulunmuş. Kayıt teknisyenliğinde Stelios Petrakis yapmış. Onun da çalışmalarını sık sık bu programda yer veriyorum. İlk dinlediğimiz şarkı Eratokritos. Bu Girit'in Girit halkı arasında çok popüler olan destanlarından bir tanesi. Tabii şiir formatında. Hatta Müslüman aile arasında da çok iyi bilinen bir destan bu. Burada şair Vicenzos Cornaros'un teksti kullanılmış. Yorgis Siluris seslendirdi vokalde. Bu albümden iki şarkımız daha var. Yine bir geleneksel parça öncelikle Yesemaki. Arkasından da Stelios Petrakis'in bir çalışması Lava. Thank you.

φωτιά, ώστε να γμώ, όσο στεναγμός μου είναι φωτιά. Το δάκρυ μου είναι λάβα, το δάκρυ μου είναι λάβα. Έτσι να φορμή, έτσι να φορμή τα μάτια σου. Φορούν τα μάτια σου. Thank you. Yorgis Silouris, Stelios Petrakis ve Periklis Papapetropoulos. Bu üç müzisyenin 2009 yılında Fransa'da yaptıkları Si Je Salue Le Montagne isimli albümden parçalar dinledik. Şimdi Girit müziği ile ilgili diğer albüme geçelim. Yine bir üçlü var burada ve yine Fransızca bir isim var albümün. Clore Locale ismini taşıyor. Yerel renk anlamında. 2016 yılında yayınlandı bu albüm. Üç müzisyen dedim. Bunların başını az önceki albümde de yer alan Yorgis Manolakis çekiyor. Yorgis Manolakis 1982 Girit Kandiye doğumlu. Babası da çok önemli bir müzisyen. Kostas Manolakis. Girit Laftası'nın en önemli icracılarından bir tanesi. Yorgis Manolakis Clore Locale albümünde lut, üç telli lut çalıyor ve vokallerde yer alıyor. Diğer iki müzisyen de kontrbasta Yanis Kapetanakis ve davulda Vasilis Papadurakis. 11 şarkı var albümde. Bunlardan ikisi geleneksel Girit ezgisi, ki ikisini de dinleyeceğiz programda. Bir tanesi Marcos Vanvakaris'ten yapılan bir uyarlama. Diğer parçalarda Yorgis Manolakis'in kompozisyonları. Hemen bir parçayla dinlemeye başlayalım. Bu da geleneksel bir Girit ezgisi. Albümde Sirto ismiyle yer alıyor. Sirto ve Clore Locale albümü. Aman, στα κρυφά. πόνος που κι ο πόνος που δεν λέγεται, αμάν δεν λέγεται. Yorgis Manolakis, Vasilis Papadourakis ve Yanis Kapetanakis. Bu üç müzisyenin albümlerinin ismi Color Local 2016 yılında yayınlandı. 11 şarkı var demiştim. Bunların 3 tanesinin kayıtları bir konser kaydı. 4 Nisan 2015'te Entopya Festivali'nde kaydedilmiş. Ancak bugün programda çalacaklarım arasında bu parçalar yok. Diğerlerin kayıtları da Ekim 2014'te Girit Kandiye'de Stüdyo Vasmaris'te Vangelis Apostolu tarafından kaydedilmiş. Stüdyo kaydı dedim ama bunlar da canlı kayıtlar. İşte onlardan iki tanesini daha dinleyelim. Her ikisinde de birer kemençe sanatçısı bu üçlüye katılmakta ve her ikisi de Yorgis Manolakis'in kompozisyonları. İlk dinleyeceğimiz Finikya, burada kemençede Yorgis Yanadakis var. Arkasından dinleyeceğimiz Tukairo, burada da programda solo albümlerini çaldığım Ross Daly'nin öğrencisi Kelly Toma kemençe de yer almakta. Önce Finikya, arkasından Tokairo. Thank you. Bugünkü programda Girit müziğinden iki albüm yer aldı. Her iki albümde üçer müzisyen gerçekleştirmiş. İlk bölümde Yorgis Siliouris, Stelios Petrakis ve Periklis Papapetropoulos'un 2009'da Fransa'da yayınlanan Stige Solue Le Montagne albümünden 3 şarkı dinledik. Arkasından Yorgis Manolakis, Vasilis Papadourakis ve Yanis Kapetanakis'in 2016'da yayınlanan Color Local albümünden şarkılar geldi. Bu son albümden geleneksel bir Girit ezgisiyle programı bitiriyoruz. Lusakyes bu şarkının ismi. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Thank you. σαν τη Ρούσα κι Άνη. Όπως σαν τη Ρούσα κι Άνη στον κόσμο δεν είναι άλλη, στον κόσμο δεν Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.